a Pasqua, el temps de la Quaresma. Quan isca de la presó haurà acabat aquesta pena, o jo et voldria besar al nostre jardí d'Anglaterra. Les roses hauran ja florit, que llarga es fa aquesta espera, quin desig tinc de partir. Escriu-me més sovint. Marie, Marie, al 14.200 treballa a la biblioteca, procuré passar el temps, tinc per amics tots els poetes, Chateaubriand i Baudelaire, la vida sempre la mateixa, passen els dies iguals, ens donen pell tots els divendres, i també puc passejar. Marie, Marie, escriu-me, escriu-me més sovint. Marie, Marie, al 14.200 a Pasqua, el temps de la Quaresma, un dia haurà d'arribar que tu podràs dir jo t'estime. Al 14.200